Darf ich noch eine kurze Bemerkung zu Wundern und Zeichen machen? Jeszcze krótka uwaga do tych znaków i cudów. Es gibt einen nicht geringen Teil der Christenheit, der so spricht. Wcale nie mała jest to, jest część chrześcijaństwa, która twierdzi czy mówi. Wir müssen nur erfüllt sein mit dem Heiligen Geist, dann kann das genauso heute stattfinden wie damals. Jeśli będziemy odpowiednio napełnieni Duchem Świętym, to i dziś może się zdarzy, mogą się zdarzyć te rzeczy, które tutaj czytamy, o których tutaj czytamy. Aber ich glaube, wir haben schon gemerkt, ale myślę, że zauważyliśmy już, dass das Zeichen der Anfangszeit waren, że te znaki i cuda były, atrybutami początków. Christian hat schon von Bestätigung gesprochen und ich will das mit einem Wort aus Markus 16 noch einmal beweisen. I to, co Christian mówił, chciałbym jeszcze raz potwierdzić z Marka, Ewangelii Marka, 16 rozdział. Der letzte Vers, Vers 20, Markus 16, sie aber, das sind die Apostel, gingen aus und predigten überall, wobei der Herr mitwirkte und das Wort bestätigte durch die darauf folgenden Zeichen. Ostatni wiersz Ewangelii Marka, 20. Oni zaś poszli, czyli apostołowie, i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły. Das heißt, zu einer Zeit, in der das Neue Testament noch nicht geschrieben war, a więc w tym czasie, gdy Nowy Testament jeszcze nie był spisany, gebrauchte Gott Wunder, um zu bestätigen, dass das, was die Apostel sagten, richtig war. Bóg używał znaków i cudów, by potwierdzić to, co apostołowie mówili, że jest to prawda. Richtig war es zu schwach, dass es von ihm kam. A mówią, nawet to za źle to powiedziałem, że to prawda, tylko że to pochodzi od Niego, od Boga. Ich sage nicht, dass heute keine Wunder geschehen. Nie chcę też powiedzieć, że dzisiaj nie mogą się zdarzyć cuda, czy nie zdarzają się cuda. Aber sicher nicht in der Form und Art, wie es damals im Anfang war. Ale z pewnością nie ma to miejsca w ten sposób, jak to się wtedy działo. Wir haben heute das Wort Gottes in der Hand, das Neue Testament. Dzisiaj mamy Słowo Boże, Nowy Testament w ręce. Und wirklich wert drauf, dass wir diesem Wort glauben. I Bóg pragnie, abyśmy wierzyli temu Słowu. Und das Wunder sogar gar nicht dazu führen, dass wir glauben. I aby to nie znaki doprowadzały do tego, że uwierzymy. Und das will ich mit einem Vers aus Lukas 16 zeigen. I to możemy zobaczyć z Łukasza 16. Da ist der reiche Mann im Hades und bittet Abraham, dass doch er geht, um seine Brüder zu warnen. I tu mamy tego bogatego człowieka, który jest w Hadesie i prosi Abrahama, aby mógł ten Łazarz iść i ostrzec tych, którzy są na ziemi. Und sagt, wenn jemand aus den Toten wieder aufkommt, dann werden sie hören und glauben. I on mówi, jakby ktoś z martwych wstał i poszedł, to oni z pewnością, czy na pewno uwierzą. Und der Jesus sagt, Pan Jezus mówi, Lukas 16, Vers 31, 16 rozdział Łukasza, 31 wiersz. Er sprach aber zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, also das geschriebene Wort Gottes, werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to znaczy, tu jest mowa o tym słowie, spisanym Słowie Bożym, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. Es mag Gegenden auf der Erde geben, wo Gottes Wort noch nicht verbreitet ist. Mogą być, czy są takie tereny na ziemi, gdzie Słowo Boże jeszcze nie jest rozprzestrzenione, nie jest znane, tak? Und vielleicht wirkt der Herr dann ähnlich durch Wunder, um zu bestätigen, dass die Missionare aus ihm heraus, von ihm heraus reden. I być może Pan w tych rejonach działa przez tych misjonarzy i sprawia jakieś znaki i cuda, aby to, co oni głoszą, zostało potwierdzone. Aber wenn wir noch einmal an Lukas 16 denken, ale jeśli wspomnimy na Łukasza 16 to, co czytaliśmy, bo to przecież byłby cud, gdyby ktoś umarły powstał. A Pan mówi, jeśli ktoś widzi, ma to słowo i nie chce jemu uwierzyć, to nawet jeśli by ktoś z umarłych powstał, to też mu nie uwierzył. Und deswegen warne ich vor einem schwärmerischen Geist. I dlatego mamy to ostrzeżenie przed tym szemrającym duchem ekstazy. Przed tym duchem takiej ekstazy, der scheinbar etwas Gutes sagt, który wydaje się, że on coś dobrego chce przekazać, aber ich glaube nicht aus der richtigen Quelle. Ale to nie pochodzi z dobrego, z właściwego źródła.